ñu wuñ la illa ka fatal lul ci ñepp lil alamin ñeel minde fi manam moy ñepp minde fi yepp amna ci benen manam benen fi ruin nak moy ka fatal moy ngay fegal ngay ar ci mbugal lil alamin ñeel minde fi manam wala nga doy seuk mbolu minde fi manam niki nonu wa illa rahmatan bok yo amna ben illa rahmatan lul nga nek yermande lil alamin manam amma tab li takuna lil alamin nadhira lol mom moy benen manam illa kafatan lin nas mo am manam mom yoni wuñ illa kafatan lin nas waye moy nit ñi waye amma rahmatan yermande lil alamin ndel mo dem minde fi manam nit nonu manam yennati bi sallallahu alayhi wasallam neena sama borom neena tabarakallazi anzala ala abdihi alkitab نزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا مانام سما بروم سبحانه وتعالى ننا باركلنا نيك نيو مانام ليپم نيك نيو وي دوليكو موم بروم سبحانه وتعالى ميغي موم موي ديف باركي فوكو نيه موم ديف دي يو اك دوليك تي لوكو نيه موم ميغا خامتيني انزل مو واتي الكتاب تيرب على عبده تي جامم بي ليكون بوكو ديفه مو نيك نزل مو واتي الكتاب تيري بي على عبده تي جامم بي مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بوكو دافاي مو نيك للعالمين نديال مول مندي في نذيرا دي مو نيك لولن دي وار مانام مو كون ها نزل الفرقان على عبده واقي مانام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مانام مو واتي الفرقان téré bi nga xamné moy alcorane bi nga xamné moy takalé di manam di takalé digënté lu baax ak lu bon moy takalé digënté dëgg ak tiaxan mom moy takalé digënté manam ki nekk ci yoon ak ci nekkul digënté ku baax ak ko xamantene baaxul manam yoy yëpp mo lan di takalé manam kon alcoranul karim dafa wax ne kon sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ ko yoni ci mbolam minde fi kon lol doy deugural li nga xamantene mom lay borom xam xam yoyu wax rahmuhullahu ta'ala bok na ci likoy gëna deugural moy guddik rañan gi mom sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mbolam malaakai def manam dañ ko womatu won ci ay waawam mom wa fil isra qalu annaka la ko wax da nan wa dalalahul malaa'iku ayyadini wa li nga xamne mom la cheikh hadji malik wax radiyallahu anhu ci nunu yambe nun wadana la ho ligeyal nako guddig rañan gi al malaiku malaikay ayyidin gep womatu nañ ci mom ligeyal ko gep ligeyal manam lolu tamit day tek manam te bok na ci likoy gëna degeural na ñom ñep jitté na len julli ca asaman sa ñom malaakai alayhi musallatu wassalam lolu tamit day tektelene manam kon mom moy kilifa malaakai ni nga xamanteni non la nekke kilifa nit yeek jinne yi sallallahu alayhi wasallam amma daba yi sax ñom ñep womatu ñu ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamanteni non la amé ci qissa yi nga xamanteni ñoy wone ay mu'jizam ay ke manam mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam khatta gantax yi subhanallah xolal garab gi nga xamantene bimu biko yefir borombe muneko kan moy cede muneko cedel ne amul ben bour bo xamantene def nako jaamu ci deug kudul bour yalla subhanahu wa ta'ala te man muhammad sallallahu alayhi wasallam yarantu yalla la manam waxal la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam muné kan mo cede lolou kenen muneko xolal mu xol gisul lulul ak garab gu fa nek muné garab gi cede nako garab gi daal ci saasi munako num ko sédé munako hé garab gi ronu dénga ñew dox ba ci yexsi ba ci kanam daal di sujjot daal mu daal di wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah dekk mu jugat waji daal ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah lool day tek ci lene garab yi tamit dañuy womatul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekat ñom nak yoni gi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci nit ñi ak jinne yi li tax ñukoy jaglel nak diko tuddu moy ñom manam lool irsal taklifi la manam yoni la go xamantene li taklif la manam ngir ñu toggu len ay jëf di len wax ni li dafa haram li dafa dagan li dañ ko sokk li dañ ko sir ak ni li ngeen wara def te li da ngeen ko wara bayyi ndax li bo len ko defé ñu daal len ci fay ay tiyaba li bo len ko defé nak day jur meru borom bi subhanahu wa ta'ala ak yenen yi nga xamantene mom mo ci ajouté boba ay bakkar ngeen ci jëlé té loolu mën na leena mën na sababal ci yeen ak demuk sawara yalla nañ ci yalla mussel manam loolu manam kon loolu manam boba loolu mom lañu yoni yoni giñu yoni nit ñi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci nit ñi ak jinné kon loolu la ëmb amma yoni gi nga xamantene nak mom lañ ko yoni ci malaaka yi ak yenen alayhi musallatu wassalam ak yenen manam gantax gi ak yenen raf yi loolu yoni la go xamantene li manam li takrim la manam ngir terale len ko la manam lolu ak teranga rek la ci ñom ndax malaaka yi ñom soxla wuñu manam ñom amuñu taklif niki nonu bayima yi ak garab yi ak yoy ñom ñep amuñu taklif waye nak ñom ñep dañuy manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yoni guñ ko yoni ci ñooñu tamit ak teranga rek la ci ñoom niki nonu manam dalen di jox manam ak teranga la len di jox bokku na tamit ci likoy gëna degeural moy ni ñoom ñep dañuy julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non la ko alquran waxe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi mu yalla ak malaatami ñoom de dañuy musu ñoo deñ te duñu deñ di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit yenen lepp lo xamantene dafa nek ci kaw suuf comme niko alquran waxe kullun qad alima salatahu wa tasbihahu kep ku nek xam nga ni ngay julle te julli gogu comme ni bo de comme ni tafsir kat yi di wax ni sey julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam manam julli la go xamantene mbollem luy dund da koy def ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam manam len ci borom xam xam tafsir rahimahumullahu ta'ala nonu lañ ko wax niki nonu ñu ne ak sabbal bi ñi sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala mu nek kon ñaar yoy yep kon day lolu tamit da koy gëna deugëral manam mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene mom la wax fi mune wa kana nabiyyu wa kana nekkona ci lu jitu kon lu mom motax ñuy wax annabi ab yenente alayhi salatu wassalam yub'athu da nañ ko yoni ila qawmihi ci nitam ni wa bu'athu man nak dañ ma yoni ila nas ci nit ñaama ñom ñep lolu tam mu am leunt leunt bo xamne borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ koy faral di indi te mom moy masalan ñuy wax ne yenent yalla nu alayhi salatu wassalam comme li ad daoudi ak imam at-taymi rahmatullah alayhima wax manam ne yenent yalla nu alayhi salatu wassalam dañon ñom dañ len dan dañ ko yoni won ci mbolé nit ñi manam ndax tuufan bi manam moy mbënd mi bi mu amé ñepp la fi jëlé ba mu dess mom manam moy ñi nga xamantene ñom ño desson ci kaw suuf ci te bokku na ci li gëna dëgëral lool moy li alquran wax ne waja'alna zurriyatahu humul baqin manam def nañ mom manam mom moy xétam manam mom moy ak njabotam hum ñom albaqin ñom ñoy ñi fi dess manam leunt leunt bobu kon bu boba li nga xamantene mom lañuy xam moy yenente yalla no alayhi salatu wassalam kon du mom rek mo jago manam kon momit amon na lolu kon bu boba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon du mom rek mo jago lolu ana leunt leunt bobu niñ koy yekete bu boba dañu nan la waw leunt leunt bobu kat borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ci am na ño xamantene dañu wax comme ni nga xamantene mom la ibnu atiyah rahimahullahu ta'ala wax ci tafsiram suratu hud bi nga xamne mi ngi wax qissa yenente yalla nu wax bobu alayhi salatu wassalam mune mom dane yenente yalla nu wax kat alayhi salatu wassalam manam ak diire giñ ko yoni dafa yag gog nga xamantene mom la yag comme niko alquran waxe mu nek jooni at yu manki jurum fukki at kesse manam mom la nekkon ab yenente kon bu boba du jomb mosne ak wax gi nga xamantene waratem ak missionam kon ñeene nit ñi ci kaw suuf yépp jot nañ ci kon ci kaw lool nak bam bañ ko ñepp joté ba nopi ñu wéddi ko manam wéddi borom bi subhanahu wa ta'ala ba nopi diko bokalé bu boba nak mom ci le mbënd mi amé ci ñepp bu boba dafa melni dañ ko yoni ci kaw ñepp niki nonu tamit ñu daali wax né mu am ñeneen ño xamné dal ci gattal dal manam li ñu wax rek mom moy ne yonent yalla no alayhi salatu wassalam biñ ko yonni manam ñu yonni ko fek ñu ne jombul mos mu am yenent alayhi salatu wassalam yo xamantene amon nañ ci jamonom itam bu boba kon manam mom ci jamonom manam kon bu boba mom peuplem rek lañ ko yonni won ci aw xetam rek lañ ko yonni won waye yenent yi tamit ñi nekkon ci jamonom alayhi salatu wassalam ñu daadi ñom tamit bu fekkene ñu daadi war seenu xet waye ñoo ñu gëmuñu motax ñom ñepp yalla tamit daal leen di manam dad len di alak ñom ñep ci mbund bobu comme ni nga xamne mom lako yenente yalla nuh alayhi salam ñane won nan la tazar al ard min al kafirin dayara bul bayyi kenn ci kaw suuf ko xamantene yefer la ndax innaka intazarhum lan innaka intazarhum lan yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yow de so len baye day yudillu dañuy sank ibadaka sa jami wala yalidu te duñu jur illa fajiran ludul akhana katcho katcho lo xamne kafaran dañu wedd yalla borom bi subhanahu wa ta'ala waye lolou manam li nga xamantene moy tontu bobu comme niko mbolo ci borom xam xam yi waxi rahimahumullah tontu bobu rafetna sauf ka rek xamuñu yenente bo xamantene amul manam amuñu benn xabar bu ñuy wone amna yenente bo xamantene ñewon na fekke nek ndoon ak yenente yalla no alayhi salatu wassalam rawat na ne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa yonni dafa ne inna arsalna kama arsalna ila nuhan wa nabiyina min ba'di yonni niñ ci yow comme niñ yonne won yenente yalla no ak yenente yi ñew ci ginnaw am alayhi salatu wassalam aye bobu day tektale ci anam gu leer niki ñu ñëk yoni ci yenente ya alayhi salatu wassalam moy yenente yalla no xala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam kon batay mu daal di dess fi tamit benen masala manam mom moy manam batay ci masala bi manam batay ci walu gogo nonu ci leunt gogo nonu li nga xamantene dal amana moy li ci gëna deugar moy li mbolo ci borom xam xam yi wax rahimahumullah ku melni al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mu daal ne li nga xamantene dal mom moy li gëna deugar insha Allah moy ne dafa fekk ne lolu dafa fek dafa tasek yenente yalla nuh alayhi salatu wassalam waye dafa fek mu ne dafa depp manam moy lan moy dafa fek ni sayyiduna nuh alayhi salatu wassalam biñ ko yoni ci xetam bi bobu comme ni alquran wax rek inna arsalna nuhan ila qaumi yoni nañ yenente yalla nuh alayhi salatu wassalam ci kaw xetam manam ci xetam bi manam kon xetam bi ci lañ ko yoni bañ ko yoni nak ci xetam bi mu daadi nek lo xamne dafa fek ni comme nak jamonom do fekkone sorewul won ak bi nit ñi commencé won nek ci kaw suuf kon bu wawa lool mom motax wa xetam kesse ño fi nekkone duñu dañ manam bu fi ñeneen nekkone kon ño manam duñ ko yoni ci ñeneen ci mom rek lañ ko yoni waye nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam nak mom duñ ko yoni ci xetam bi mu bok te moy wa arab yi ba far yoni wala ko ci mbollem nit ñi lol manam mom moy li nga xamantene mom mo am manam kon yenente yalla nuh alayhi salatu wassalam duñ ko yoni ci xetam bi fekk ne xetam bi rek ka fi nek waye nak djublu wuñu ci manam nekul ni lolou luñ ci djublu won duñ ci djublu won moy yoni ko ci xetam bi alors que sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nak duñ ci djublu moy yoni ko ci mbollem nit ñi benen mbir bi nga xamantene tamit mom mo am moy yenente yalla nuh alayhi salatu wassalam donte dañ ko yoni ci xetam bo fekkonté la sax nit ñepp lañ ko yoni waye benn jamono la bu gatt amma sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko yoni depuis ci jamono mom ba jamono yi ñew ba aduna bi di tukki salawatu rabbi wa salamu alayhi mu nek lool tamit benen jagle yalla nañu yalla boole ci ñu xamantene dañuy mëna mesurer niki nonu dañuy xam gëdd bi nga xamantene mo nek ci bok ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak gëne lu mag li nga xamantene mom mo ci ne comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe amna yeneen ngeenel yeneen yo xamantene comme limu wax ni ju'ala sufufana ka sufufil malaika ci hadith hudhayfah ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhuma manam ne suñu suuf suñu sappe dañ ko def mu nek ku comme sappe malaika niki nonu wax na ne wa uhallat li al-akhmas manam dañ ma jaglel li nga xamne mom moy al-akhmas manam moy 5e ghanima yi manam 1/5 ghanima yi liñuy mangé ci tolo xaré koku sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moko mom niki non wa ahlul bayt ñoko mom manam ñoy shurafa yi ñom ñoko mom ci xaré lolu tamit niki nonu tamit manam ni nga xamantene mom la wax tamit ne dañ mako jaglél bari na amna yo xamantene limon nañ ko ci jotay bi wésu niki ci jotay bi wessu lu demé nek Kawsar li nga xamantene mom la wax ne Kawsar dañ mako jox niki nonu mu ne dañ ko jaglel turu Ahmad ak yenen yo xamantene am nañ niki nonu dafa wax ne jox nañ ma jawami'ul kalim manam ne jawami'ul kalim moy manam ti hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala bimne fuddaltu bi 60 manam dañ ma jox gënele nañ ma ci juroom ben ci hadith bu nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah nga xamne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mom juroom ben lim nako dal ni juroom ben yoy nak dal ci boole wala manam jaw ni uqitu bi jawami al kalim jox nañ ma kaddu yi nga xamantene day dajale tay matare manam niki nonu tamit boole na ci wax na ne waxutima bi an nabiyuna manam matal nañ ci man ak yonenti alayhi musallatu wassalam mom mo len tecc ñu ñep sallallahu alayhi wasallam mo len tecc ci jamono niki nonu itam mo len tecc ci maqama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala ak yenen ak yenen yo xamantene jaglel nañ ko comme ni nga xamantene mom la wax ne kuntu nabiyyan wa adamu baynal ma wa adamu munjadalu min tinatihi ci benen riwaya baynal ma iwatini nekon na yenen te bobu adamu mi gi dig ne genti ndox ak ban niki nonu comme li cheikhuna wax radiyallahu anhu wa arda wa anna bi mun kuntu waliyan wa adamu baynal ma'i wa tini nekon na waliyu ba fere a xamon na ni nek na waliyu fek bobu adamu mi gi digenti ndox mi nek ci digenti ndox ak ban lol tamit jaglem la ci bir mbolam wali radiyallahu ta'ala anhum niki nonu itam manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam amna yeneeni jagle yo xamantene yu bari la yo xamantene yenn yu limon nagn ko yi ci dess limuñu ko won waye jundju nañ la ci téré yo xamantene mom lañ ko mëna fekk biñu ubbi suñu jotay bi walillahi alhamdu wal minna insha Allah ta'ala ci jotay bi di ñew ñu daal di gis li nga xamne mom mo aju ci suñu hadith bi ci ay masail insha Allah yalla nañ ci yalla bo yalla nañ ci yalla yeggale ci jamm ñu yobale ngëm yalla gu mat sekk ci barke rasul bo far mu musal ñu ci mbolam fitna yi zahire yi batin yi ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin ajabal man yemuna ci bilayon wa wa fermi dul daanu moy lamin mi ñu wa wa ajabal man yemuna ci bilayon wa fermi dul daanu moy lamin mi ñu wa way tur yalla lay tambale tag yon leeru yalla mo di lamin mi ñu wa wa ajabal maliyemona tibela yanna benedol den moyla min menno la mo sant yalla mom mi ñu tanal ngeen ju yanna bole ñok mom modela min mi ñu wa ajabal maliyemona tibela yanna billahi benedol den moyla min qalaine farikhaine kaunaine kede zen zang moyla min minyo wa wa ajabal maliyemona tibela yanna wa imba benedol den moyla min minyo ya danga magga leral dunya tad madina togo junjun ya ca makka lamin lanyo wa wa ajabal maliyemona tibela yanna wa imba benedol den moyla min minyo wa khatu quraizin moy sangu mbolem khati sangu quraizin moy lamin minyo wa ajabal maliyemona tibela yanna benedol den moyla min minyo danu ko andak mom do danu jiko yonen mo di qur'an miñu wa la ben do danu ko andak mom do danu ewa jiko yonen mo di qur'an miñu wa lamin do danu lamin do danu ko andak mom do danu jiko yonen mo di qur'an miñu wa lamin do danu nga khanda toj hunaymin leral islam ki lañu wa wa ayaban maliyemona tibela yanna wa wa imba medol den Adam alayhi salam ba mujakhla dafa reddel ko la min min wa wa ajaban man yemuna tibilayna wa man yaddan ma ila min min wa wa nabi musa alayhi salam ba mujakhla dafa reddel ko la min min wa wa ajaban man yemuna غير الله ما بعده للحق أنفسا ما للغير منظر دير زيت سنته من لولا أمه بلدت سم سنه لا بدر ولا هون سبحانه من إله واحد صمد له البقاء وهاء ماء في التخليق من صدر سيئت سنته من لولا أمه برزت شمس النهار لا بدر ولا هون حمدا له ولي من قد قصوا صرفا ما نيلوا لسي وفي الدهر محمد من صر دهر سيئت سنته من لولا أمه برزت شمس النهار ولا بدر ولا هون محمد صفوة الأخيار سافع عن عليه خير وسا لا من في محمد من صر دهر سيئت سنته من لولا أمه برزت شمس النهار ولا بدر ولا هود والآل وصحبه والأزواج قاطبة بخبي ما في الخراطيس تبيد محمد من صر دهر والآل وصحبه والأزواج تبتنا بخبه ما في خالاتي علينا بشيخ والد رحم بر عطوف غيث منه محمد من سرنين والآل وسابه والأسواج خاتبة بخبه ما في خالاتي تبيد ومتسلين بايم إني أبوح بشكر الخلب واسطة من وإن عجزت عن للإيفاء محمد من سرنين والآل وسابه والأسواج خاتبة بخبه ما في خراتيسي تقليل ومتسليل بايم صهر بعجز امري عني عدي عطرات الوبل عار وفي الوبل محمد من سرنين والآل وسابه والأسواج خاتبة بخبه ما في خراتيسي تفيد ومكفلين بايم يا نجلى عثمان يا سعد المريد ويا من عنده النجح والإحسان محمد من سرنين والآل وسابه والأسواج فرض على الابن سكر الوالدين وأنت الوالد البر يا أستاذ محمد من سرنين فرض على الابن سكر الوالدين وموتي والد البر يا أستاذ ممكنين بايم وأنت أيضا رب النفس مصلح وان وكان لي منك إرساد محمد من سرنين فرض على الابن سكر الوالدين موضع والد البر يا أستاذ ممكنين بايم ألبستني بلي باس الستر في زمن خضرا كأني في أقران الدعوة من سرنين فرد على الابن شكر الوالدين موضع والد البر يا أستاذ ممكنين بايم أصلحت حالي سرا لست متفلا سوى الرضا ورضاكم في تصغير دير فرد على الابن سكر الوالدين وموضع والد البدر يا أستاذ ممكنين بايا ما دلت الرجول في أصواب أنعمكم لنا والحيض في الرغى دن والجد محمود نقر للغال الإبل شكر الوالدين والموت والد البر يا أستاذ ممكنين بايم وبعد ما غبت وجود دعري منبسطا من لنا بفيضك والتيسير من صرنين فرد على الإبل شكر الوالدين والموت والد البر يا أستاذ ممكنين بايم لنا بفيضك بفيضك من صرنين لنا بفيضك والتيسير محمد من صرنين لنا بفيدك بفيدك محمد من صرنين لنا بفيدك والتيسير لا إله إلا الله لنا بفيدك بفيدك محمد من صرنين لنا بفيدك والتيسير محمد من صرنين لنا بفيدك وبفيدك من ياتي بما اخبرت وكان فيها ذا للناس التربيد لنا بفيدك وبفيدك من صرنا لنا بفيدك والتيسير ممكثرين بايم كل إشارات زارت زارت زارت ليلي ذاكب غاب الهوى محمد من صرنين لنا بفيدك وبفيدك محمد من صرنين لنا بفيدك والتيسير ممكثرين بايم كل إسارات زارت زارت زارت ليلي ذاكب غاب الهوى محمد من صرنين لنا بفيدك وبفيدك محمد من صرنين لنا بفيدك والتيسير لا إله إلا الله كل إسارات زارت زارت زارت ليلي ذاكب غاب الهوى محمد من صرنين لنا بفيدك وبفيدك محمد من صرنين لنا بفيدك والتيسير لا إله إلا الله كل إسارات ذاكب غاب الهوى محمود لنا بفيدك بفيدك والتيسير لنا بفيدك والتيسير ممكثرين بايم في كل يوم لا لوح يذكرنا من حكمات منك في الدهر محمود لنا بفيدك بفيدك ممكثرين بايم رد النور دين الله تربية لك إبليس مبتاسة مات منه ما كايده دين الله تربية لك إبليس مبتاسة مات منه ما كايده وزينت أركانا هو بالله ما اعتدلت وكل ثقر لا هو في الجنة مسكرت جرود وفرد أهل الإبل شكر الوالدين وموت والد المرو يا أستاذ ممكنين بايم عودت بالنص عادات عريب تبيا صدر وزود وإنصاب ونالت جرود وفرد أهل الإبل شكر الوالدين وموت يا أستاذ ممكنين بايم يا ربي نور ضاء ريحا للعماد لنا من كل يوم لا من يوم للقرن جرود ففرد على الإبل شكر الوالدين وموت والد البر يا أستاذ ممكن نين بايام يا أخي ذو نبي يسك نذوركم من لا ما نلتو مو يا إخواتي ونالي قرد جرونك قرد لعلى الإبل وذكر الوالدين وقود الوالد البرو يا أستاذ ممكن نين بايام الحمد لله إذ ما كنت في زمر إلى المحبة في إكرام للقرد جرون مبرد لآل الإبل شكر الوالدين وقود الوالد البر يا أستاذ ممكن بايام صلى الإله للنور المحيط على كل الخلائق ما في الدين توحيد مبرد لآل الإبل شكر الوالدين وقود الوالد البر يا أستاذ ممكن بايام والآل وسحبه ثم التابعين ومن لهم بهم في أمور الدين التخليل يرون مبرد لآل الإبن شكر الوالدين وقود الوالد البر يا أستاذ حسن ديدا فرض على الإبن شكر الوالدين وأنت الوالد البر يا أستاذ سيدنا وبرد على الإبن شكر الوالدين وأنت الوالد البر يا أستاذ شندي